Radio 1. 11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In het noorden en oosten heeft hevige regenval voor wateroverlast gezorgd. Eerder was dat ook al het geval op verschillende plekken in Limburg. In Enschede liepen meerdere straten onder. En ook in Emmen was dat het geval en zijn ook garageboxen ondergelopen. Op andere plekken in Drenthe waren fietspaden door de regen onbegaanbaar. En in Zuid-Laren kwam rioolwater omhoog. En tussen Oldenzaal en de Duitse grens werd de A1 afgesloten vanwege water op het wegdek. Een kleine meerderheid in het Poolse parlement heeft wetgeving verworpen die de strenge anti-abortuswetten in het land moest versoepelen. Het voorstel kreeg 215 stemmen voor en 218 tegen. De abortuswetgeving in Polen is een van de strengste van Europa. Abortus werd in 2021 in bijna alle gevallen verboden. De regering van premier Tusk wilde dat terugdraaien, maar is daar dus niet in geslaagd. In een winkelcentrum in Nijmegen is vanmiddag een gewapende militair aangehouden. Hij liep in zijn uniform en met een geweer het complex in de wijk Hatert binnen. En daarop belden omstanders de politie. De man woont boven het winkelcentrum. Hij bleek een actief dienende militair te zijn. En daarom is de zaak overgedragen aan de marechaussee. Het wapen dat de man bij zich had was trouwens onklaargemaakt. Het blauwtongvirus leeft weer op, schrijft minister Wiersma van Landbouw aan de Tweede Kamer. Het virus kan dodelijk zijn voor koeien, geiten en schapen. De eerste besmetting sinds de winter is aangetoond op 14 juni. Inmiddels zijn er 67 verdenkingen. De getroffen bedrijven liggen vooral in de Betuwe, Noord-Limburg en de Achterhoek. De twee schoonmakers die dinsdag onwel werden op een opstelterrein bij station Utrecht Centraal hadden een onbekende drank gedronken na hun werk, zegt de politie. Volgens de recherche is dat dan ook waarschijnlijk de oorzaak geweest. Een van de mannen overleed uiteindelijk, een Amsterdammer van 49. De andere man is een Utrechter van 63. Hij ligt nog in het ziekenhuis. De politie gaat er niet vanuit dat de schoonmakers onwel werden door gevaarlijke stoffen of een verkeerd gebruik van schoonmaakmiddelen. De Koninklijke Trein heeft vandaag zijn allerlaatste rit gereden. Het rijtuig uit de jaren 90 is afgeleverd bij het Spoorwegmuseum in Utrecht, waar het onder grote belangstelling werd onthaald. De trein heeft geen mankementen, maar om te kunnen voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen zou flink geïnvesteerd moeten worden. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima reden in juni vorig jaar voor het laatst met de trein. Er komt ook geen nieuw koninklijk rijtuig en daardoor komt er na meer dan 175 jaar een einde aan een traditie. Het Nederlands elftal heeft de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië gelijk gespeeld. In Sittard bleef het 0-0. De Nederlandse vrouwen hebben zich door deze uitslag nog niet geplaatst voor het EK. Dat moet dinsdag gebeuren als de ploeg van Andries Jonker in en tegen Noorwegen speelt. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgenochtend opnieuw regen. 'S Middags wordt het wel droger met af en toe zon. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Novamora.nl. Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl. Dating vol passie. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Nu te zien in Singer-Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Couveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Van Einaudi tot Bach. Op 15 augustus spelen Iris Hond en Jan-Willem Rozenboom in Piano Nights. Muziek om bij weg te dromen. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Simone Wijmans. De verwarring op de NAVO-top was groot toen president Trump de Russische president Zelensky verwarde met vicepresident Biden. Of nou ja, u begrijpt wat ik bedoel. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De advocaat van Ellen ten Damme en nog een ander slachtoffer blikt terug op de strafzaak tegen Ali B. Na zijn veroordeling voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat deze dagen veel over de Democratische Partij in de VS vanwege de steeds haperende Biden. Maar hoe staat het ervoor bij de Republikeinen die komende week hun partijconventie houden? In het wekelijks gesprek met de minister-president Dick Schoof over de NAVO-top en de vraag of hij nog wel vertrouwen heeft in Biden. En een van de bekendste makers van politieke spotprenten, Jos Collignon, moest na 44 jaar stoppen van de Volkskrant. Ik spreek straks met hem. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 12 juli. De rechtbank heeft op de zitting een man gezien die zich in het nauw gedreven voelde. De rechtbank had geen genade voor Ali B. De indruk die de verdachte bij de rechtbank heeft achtergelaten is die van een tamelijk dwingend persoon. Waarmee de rechtbank bedoelde? Iemand die geen nee accepteert. Weinig inlevingsvermogen in anderen toont en uitgaat van zijn eigen visie op zaken. En daarom krijgt de rapper 2 jaar cel voor verkrachting van een vrouw die Naomi heet en poging tot verkrachting van zangeres Ellen ten Damme. Hij hoeft trouwens nog niet de cel in, want hij gaat in hoger beroep, zegt zijn advocaat. Ali is overtuigd van zijn onschuld. En dat betekent dat hij ook heel veel vertrouwen heeft in het hoger beroep. B. werd wel vrijgesproken van aanranding van Jill Helena, een oud-kandidaat van The Voice of Holland. Zij reageert teleurgesteld, maar... Maar ik vond wel dat ik echt erkenning heb gekregen van de rechters. En dat doet me, daar vroeg ik ook om. Weer ging het fout met president Biden. Op de NAVO-top verwarde hij de Oekraïense president met diens grootste vijand. En nu wil ik het over aan de president van Oekraïne, ladies and gentlemen, president Poetin. En even later verwisselde Biden vicepresident Harris met zijn eigen politieke tegenstrever. I wouldn't have picked vice president Trump to be vice president. De druk op Biden om plaats te maken voor een ander, bijvoorbeeld Harris, neemt toe. Maar Biden wil van geen wijken weten. I've got to finish this job. I've got to finish this job. Wat velen al dachten, blijkt nu ook uit onderzoek. Een schoolklas zonder mobieltjes, het werkt. Kinderen zijn veel meer geconcentreerd en het is ook eigenlijk veel gezelliger. Ja, je verwacht het niet, maar nu ze gewend zijn aan een mobieloze schooltijd vinden de meeste leerlingen het ook wel veel leuker in de klas. Ik vind het toch wel leuker zonder telefoons dan met telefoons. Meer omdat je meer contacten hebt gekregen en dat je krijgt ook meer vrienden erbij. En weer hadden we een kletsnatte zomerdag. In het zuiden viel zelfs 60 mm regen. In Maastricht stonden de straten blank voor de zoveelste keer. Deze man wordt er moedeloos van. Het is helaas weer eens zover dat het water ons tot aan de voordeur staat. Hij merkt ook dat de wateroverlast al maar heftiger wordt. Het water komt steeds hoger in de straten te staan. Het gebeurt normaal wel een paar keer per jaar, maar dan is het te overzien. Dit is wel... Pittiger, ja. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Ismaël de Bruin, die zit hier, heeft de kranten vanmorgen gelezen, Ismaël. De Nederlandse kustwacht handhaaft al een jaar lang niet de nieuwe EU-sancties tegen Rusland, zo lezen we in NRC. De dienst houdt toezicht op de Noordzee, maar heeft geen capaciteit om de sancties uit te voeren, zegt een woordvoerder tegen de krant. Eerder schreef NRC al dat er te weinig werd toegezien op oude olietankers die in de Westerschelde kwamen tanken op weg naar Russische havens. Wij handhaven alleen sanctiepakket 1 tot en met 10. Zo is dat afgesproken met de opdrachtgever, zegt de kustwacht. Inmiddels staat de teller op 14. De opstelling van de kustwacht betekent dat 27 schepen die vorige maand op de EU-sanctielijst werden geplaatst niet door de dienst worden tegengehouden als ze een Nederlandse haven aandoen. Veel eerder dan een paar jaar geleden was voorspeld, tikken we in Nederland de 18 miljoen inwoners aan. Komende maand is het waarschijnlijk zover, schrijft de Telegraaf. Volgens het CBS staat de bevolkingssterren nu op ruim 17,9 miljoen inwoners. De enorme groei lijkt bovendien niet te stuiten. Maar een reden tot een feestje is er nauwelijks, schrijft de krant. Het wordt voor burgers de komende jaren nog meer dringen op de woningmarkt, zegt oud-hoofddemograaf van het CBS Jan Latte. Starters, arbeidsmigranten en asielmigranten zullen met elkaar wedijveren om de schaarse woningen. Een antropoloog wijst op migratie als belangrijke oorzaak voor de bevolkingsgroei. Nederland is voor hen te aantrekkelijk, vindt hij. Op dikke banden en laag in het zadel, fatbike-bestuurders rollen moeiteloos vooruit. De e-bikes halen met gemak een snelheid van 25 km per uur. Ook voor veel kinderen is de verleiding groot. Maar het aantal ongelukken met 10 tot 14-jarigen op fatbikes neemt fors toe. Kunnen die jonge fatbike-rijders wel veilig deelnemen aan het verkeer, vraagt Trouw zich af. De motoriek van deze leeftijdsgroep is opmerkelijk goed, maar tieners hebben meer moeite met het inschatten van complexe verkeerssituaties. De hersendelen die daarvoor nodig zijn, zijn bij hen nog lang niet uitontwikkeld. Denk aan het overzien van consequenties en het inschatten van andermans bedoelingen, vertelt een hoogleraar neuropsychologie van de Vrije Universiteit. Een wondersteen die CO2 uit de lucht slurpt en waarvan ook nog huizen kunnen worden gebouwd. Paul Knops en Toon van Dalen denken dat ze wereldwijd succes kunnen behalen met hun klimaatneutrale beton. Knops raakte jaren geleden al gefascineerd door olifijn, een mineraal uit de Alpen met de bijzondere eigenschap dat het CO2 uit de lucht bindt. De reactie van CO2 met olifijn gaat onder natuurlijke omstandigheden heel langzaam, vertelt Knops. Maar wij hebben een manier ontwikkeld waarop het een miljoen keer sneller gaat, zegt hij tegen het AD. Jarenlang knutselde de Limburger aan de techniek, maar niemand leek geïnteresseerd. Tot Scandinavische ondernemers met hem in zee wilden gaan. Inmiddels praten we met iedereen, van projectontwikkelaars en bouwbedrijven tot grote spelers uit de cementindustrie. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. On the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy, mercy. Oh, things ain't what they used to do. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Mercy, Mercy Me, Marvin Gaye was dat. Ali B. is dus veroordeeld tot 2 jaar cel. U hoorde het net in het nieuwsoverzicht. Voor verkrachting van een vrouw die Naomi heet. En vanwege poging tot verkrachting van Ellen ten Damme. Voor de aanranding van Naomi en een oud-kandidaat van The Voice of Holland zag de rechter onvoldoende steunbewijs. Ruud Jager is de advocaat van zowel Naomi als Ellen ten Damme. Goedenavond, mevrouw Jager. Goedenavond. Was de uitspraak zoals u die had verwacht? Nou, in ieder geval wel zoals ik hem had gehoopt. In zedenzaken is het altijd heel erg lastig om van tevoren te voorspellen wat de uitkomst gaat zijn. De zitting had wel duidelijk gemaakt dat Ali B. geen nee accepteert. En ik ging er ook van uit dat dat het geval was geweest met die vrouwen die ik heb bijgestaan tijdens 1-op-1 situaties. Dus ik had wel de overtuiging dat die aangiftes op waarheid berusten. Maar ja, de wet stelt hele hoge eisen aan een veroordeling in zedenzaken. En dan kun je wel denken dat aan die eisen voldaan is. Maar de rechtbank heeft natuurlijk altijd het laatste woord. En dat laatste woord, daar heeft u vrede mee? Zeker, zeker. En het is natuurlijk lastig dat in de zaak van Naomi is vrijgesproken van de aanranding. Maar ja, dat heeft dus alles te maken met het gegeven dat het 1-op-1 situaties zijn. En dat er een steunbewijs gevonden moet worden voor de aangifte van Naomi. En wat daarin denk ik heel belangrijk is, is dat de rechtbank van alle drie de slachtoffers, dus ook van Ellen ten Damme en ook van Jill Helena, heeft gezegd dat ze gewoon heel betrouwbaar, een hele betrouwbare indruk gemaakt hebben op de rechtbank. En dat ze er dus van uitgaan dat wat die vrouwen gezegd hebben, dat dat op waarheid berust. Maar ja, dat steunbewijs echt nodig is om tot een veroordeling te komen. Dat is nou eenmaal wat de wet zegt. Wat vonden uw cliënten? Ga verder. Ja, dan kom je dus niet heel makkelijk aan een veroordeling. En dan is het altijd de vraag of dat steunbewijs er is. En ik ben heel blij dat de rechtbank dat in de zaken van Naomi en Ellen wel gevonden heeft. Ja, ik wilde u vragen wat uw cliënten vinden van deze uitspraak. Want u heeft ze gesproken na afloop, begrijp ik. Ja. Ellen heeft laten weten dat ze het heel heftig vindt, maar wel terecht. Voor Naomi geldt eigenlijk hetzelfde. Die is heel erg blij met de erkenning die ze heeft gekregen met deze uitspraak. Zij heeft al vrij snel na de verkrachting door Ali contact gezocht met de politie. Op dat moment heeft de politie daar niet direct actie op ondernomen. Haar melding heeft heel lang op een politiebureau in Amsterdam gelegen. En die uitzending van Boos was echt nodig om de zaak aan de gang te krijgen, aan het rollen te krijgen. Daarmee is een politieonderzoek gestart en heeft het OM heel serieus die zaak opgepakt. Heeft de rechtbank heel serieus naar de zaak gekeken en zegt de rechtbank nu, ja, jij bent verkracht. En dat is voor een slachtoffer van zo'n ernstig misdrijf eigenlijk het allerbelangrijkste. Erkenning voor wat je is overkomen. Het moet een hele intense periode geweest zijn voor ze. Met extreem veel aandacht van de media, ook op sociale media, veel negatieve aandacht. Hoe gaat het op dit moment met hen? Ja, het is voor Naomi en voor Ellen geldt dat natuurlijk ook. Het is al heel lang een hele zware periode. En die heeft zich in de laatste weken, in de aanloop naar het proces ook, heeft zich dat ook opgestapeld. Er zijn inderdaad via sociale media heel veel nare berichten hun kant op gekomen. Het feit dat je je uit kan spreken nadat je slachtoffer bent geworden van zo'n ernstig misdrijf, daar is al zoveel dapperheid voor nodig dat het echt verschrikkelijk is als je dan via sociale media ook al die ellende nog over je heen krijgt. Hoe gaat het met ze? Ze zijn denk ik heel tevreden met deze uitspraak, maar het liefst hadden zij natuurlijk gewoon gehad dat dat allemaal niet nodig was geweest. Het is voor hen echt een hele zware periode. En in die zin is de aankondiging van Ali B., die zich nu ook al uitspreekt, dat hij zich niet neerlegt bij deze uitspraak, is voor hen ook heel naar dat het allemaal straks weer opnieuw gaat beginnen. Want dan begint het hele circus eigenlijk weer opnieuw. Ja, dat is wel wat het is inderdaad. Dat toont ook wel dat deze man, hij accepteert gewoon niet wat er in dit geval de rechtbank van hem vindt. Waar hij van tevoren van had gezegd, ik heb alle vertrouwen in de rechtbank. En in de Nederlandse rechtspraak. Maar kennelijk als dat niet uitpakt zoals hij dat zelf heeft gedacht... dan meent hij toch, ondanks dat het vonnis echt in... Het is een zo'n onwijs mooi, duidelijk vonnis. En de rechtbank geeft op zo'n goede manier en uitgebreid gemotiveerd aan... waarom ze tot die veroordeling komen. En nog kan hij zich daar niet bij neerleggen. En dat is voor mijn cliënt een heel hard gelag. Dan toch nog even naar het vonnis. Niet alle aanklachten zijn dus bewezen verklaard. Maar heeft het feit dat de rechter uw cliënten wel betrouwbaar acht... heeft dat bijgedragen aan de zaken waarvoor Ali B. wel is veroordeeld? Ja, absoluut. Want op het moment dat de rechtbank een aangifter niet betrouwbaar acht... dan kunnen ze ook in zedenzaken niet tot een, bewijs, tot een bewezen verklaring komen. Dus het is... De verklaring van de aangeefsters. Maar daar moet dus iets bij komen in de zin van steunbewijs... om tot die veroordeling te komen. Het bewijs steunt dus voor een heel groot deel op die aangeefsters... en op de betrouwbaarheid van die aangeefsters. En eigenlijk zegt de rechtbank van alle drie die vrouwen... die zich gemeld hebben bij de politie... dat zij heel betrouwbaar, consistent, accuraat en... stevig overkomen. En wat was voor de rechter dan het verschil tussen de aanklachten... die wel bewezen werden en de aanklachten die dat niet werden... waarvoor dus onvoldoende steunbewijs was? Ja, nou dat ligt dus aan bijvoorbeeld in de zaak van Naomi... is Ronnie Flex de kamer binnengelopen waar... Naomi had seks met Ronnie Flex... en op dat moment kwam Ali B. de kamer binnenlopen. En ontstond er een discussie tussen Naomi en Ali B. En Ronnie Flex heeft gezegd... ik heb inderdaad meegekregen dat er een discussie ontstond... tussen Naomi en Ali. En dat geeft dan steun aan de verklaring van Naomi... dat zij, want zij zegt, ik heb tegen Ali gezegd dat hij van mij af moest blijven... dat daar inderdaad in die kamer ook iets gebeurd is. Dan hoeft het niet zo te zijn. Want dat heb ik ook wel op de tv gehoord of ergens in de media gehoord... dat Ronnie dan precies gezien heeft wat Ali gedaan heeft. Maar het gegeven dat een getuige bevestigt... dat er op dat moment een discussie is ontstaan tussen Naomi en Ronnie Flex... is dan geeft steun aan de verklaring van Naomi. En bij Naomi is er bovendien nog... de dame die zich gemeld heeft en die ook Naomi een lift heeft gegeven... nadat zij huilend op straat werd aangetroffen door die getuigen. Wat terugblikkend, hè? Wat heeft de waarde gehad van deze rechtszaak... voor andere vrouwen die iets vergelijkbaars meemaken? Nou, kijk, het is voor ieder slachtoffer in een zedenmisdrijf... ontzettend moeilijk om je uit te spreken... Maar deze zaak geeft wel aan dat het heel belangrijk is om dat te doen. Als het je lukt, spreek je dan zo snel mogelijk uit. En ga ermee naar de politie. Want het is gewoon heel belangrijk dat er, dat er snel onderzoek plaats kan vinden... naar wat jou is overkomen. Dus spreek je uit, hoe moeilijk dat ook is... Maar spreek je uit tegen een vertrouwenspersoon, tegen je moeder of je vader. Dat is echt heel belangrijk. Dank, advocaat Ruud Jager. I keep listening to the record sound. And the last chord it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord. 'Cause every time I lose my focus, I drift off in lost love. Every time I lose my focus, I drift off. To Thomas Nicholas, Last Love. Het was alweer de tweede week van Dick Schoof als premier en daarin vloog hij de hele wereld over. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Simone, goedenavond. Ja, Schoof was wel weer op tijd terug voor het gesprek met de minister-president. Was hij alweer een beetje geland? Nou, hij bekende vooraf dat hij weinig geslapen had. Hij is vannacht vanuit Amerika teruggevlogen, vanochtend geland. Ik vroeg hem dan ook of hij zo'n week achter de rug heeft waarbij je denkt, waar ben ik nu eigenlijk? Ja, de tijd en de plaats wat door elkaar heen gaat lopen. Maar ik weet heel goed dat ik nu in Den Haag ben. Ja, want u heeft, zoals dat in Den Haag heet, een internationale week achter de rug. U mocht naar Brussel, u mocht naar Washington. Laten we even beginnen bij Brussel. Viel me eigenlijk iets op. U heeft zich heel bescheiden opgesteld eigenlijk van de week. Vooral de banencarousel is aan de gang, zoals dat dan heet. En Nederland die heeft in het verleden vrij stevige posten gehad. En nu was het ineens van, jongens, laten we eens rustig aankijken wat we binnen kunnen halen. Nou, ik ben vooral realistisch geweest. Na het vicepresidentschap wat we hebben gehad in de vorige periode met Frans Timmermans is het gewoon niet reëel om dat te veronderstellen. Dat gebeurt gewoon niet in die banencarousellen. Nederland is gewoon niet aan de beurt. Maakt niet uit met welke kandidaat we komen. Dus dat is gewoon realisme. En vond ik het veel belangrijker om de ondergrens aan te geven. Daar zat dus eigenlijk mijn boodschap. Namelijk, Nederland is te belangrijk om om met een kleine post genoegen te kunnen nemen. Oké. Ja, ik dacht dat het misschien ook tactiek zou kunnen zijn. Tenminste, het is ook tactiek, zoals u nu uitlegt. Maar Nederland wil nogal wat van Brussel de komende jaren. En dan kan het natuurlijk helpen, zo dacht ik maar, om je een beetje rustig aan bescheiden op te stellen en dan vervolgens te zeggen, op de inhoud willen we wel een heleboel. Nee hoor, dat zat er echt niet achter. Het was gewoon echt realisme. En de ondergrens goed aangeven. Verder willen wij gewoon wel een zware post, zoals dat dan heet. En die zware post bij voorkeur met iets wat met economie te maken heeft. Iets. Dat kan heel veel verschillende kanten op. Dat kan van industriepolitiek tot de interne markt, tot mededinging, tot er zijn heel veel posten die in dat domein zitten. En dat zijn voor Nederland gewoon belangrijke posten. Want de economie doet het toe. De handel doet het toe. En dus is het belangrijk dat Nederland daar een post in krijgt. Oké, en heeft u dan ook al een lijstje met namen in de achterzak? Nou, er zijn heel veel mensen die interesse hebben in dit soort posities. U heeft een heleboel nieuwe vrienden erbij de afgelopen tijd. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En het is belangrijk dat ik goed weet wat er in Europa wordt gevraagd. Ze willen echt zware kandidaten. Dat je ook een inschatting kan maken van hoe gaat dat lopen. Ook een beetje politiek, want ook Ursula von der Leyen zit nu te kijken naar de politieke samenstelling met haar commissarissen. Mm-hmm. Ik moet nationaal natuurlijk zorgen dat ik geen politieke steun verlies. Dat is ook belangrijk. Zo. En dan is het uiteindelijk belangrijk om op het juiste moment, op de juiste post, met de juiste persoon te komen. Dus dat is, daar zit, nou, als we het nou over tactiek hebben. Dat is dus tactiek en dat moet de komende weken gebeuren. En dan is het goed dat je op al die verschillende borden goed overzicht houdt. En daar zijn ook uitstekende mensen mee bezig, zowel in Brussel als hier in Den Haag. En uiteindelijk is het dan het besluit van de minister-president. Ja, klinkt inderdaad als schaken op een bord of 4-5 tegelijkertijd. Ja, ik denk er misschien nog wel een paar meer. Oh. Maar er zijn dus echt gewoon goede mensen mee bezig die er goed overzicht over hebben. En die mij ook daarin goed kunnen adviseren om op het juiste moment de juiste stappen te zetten. Ja, en dan moet u ook nog ondertussen vertellen van ja, en we willen nog dingen binnenhalen voor boeren, voor vissers. Oh ja, en we zitten blijkbaar met een asielcrisis in Nederland. Wilt u daar ook even toestemming voor geven dat wij die hebben? Ja, maar dat hoort gewoon bij het vak. En dat is afgelopen maandag ook bij alle drie trouwens. Hè, zowel bij de voorzitter van de Raad als bij de voorzitter van het parlement als bij de president is dat aan de orde geweest. Dat Nederland echt op het gebied van migratie, echt grip op migratie van de asielstroom wil verminderen. Overigens ook in het bredere context van überhaupt migratie. En ik denk dat daarin veel Europese lidstaten op een of andere manier steun voor is. Want iedereen heeft op dat punt eigenlijk wel hetzelfde probleem. We willen ook iets op het gebied van perspectief voor de boeren en vissers. En we zitten natuurlijk te kijken naar Nederland gaat ook altijd over geld. We zijn zuinig op onze centen en willen dus niet meer betalen aan Brussel. Toen was u klaar in Brussel en toen bent u blijkbaar op een plezierreisje naar Washington geweest, als ik uw grootste coalitiepartner, de leider daarvan, mag geloven. Nou, hij heeft aandacht gevraagd voor datgene wat we ook nationaal moeten doen. Dat is ook zijn goed ja, recht. Ja, zo kun je het ook noemen. Maar eigenlijk wat hij zei is, en nu weer aan het werk. Oftewel, nee, maar we zijn wat u aan daar het werk. Deed was geen werk. We zijn aan het werk en dat doen we nationaal en internationaal. Ik was met de minister van Defensie en de minister van Buitenlandse Zaken in Washington. Wij waren druk bezig op die NATO-top. Belangrijk werk in het kader van uiteindelijk de veiligheid van Nederland en de veiligheid van Europa. En daarin speelt Oekraïne, de oostgrens van Oekraïne, zeg maar het stoppen van de oorlog in Oekraïne, een buitengewoon belangrijke rol. Daar is de NAVO dé bondgenoot voor. En tegelijkertijd zijn we ook hier in Nederland bezig om te zorgen dat we een regeerprogramma maken. En dat regeerprogramma, ja, dat is ook overigens nog steeds papier, maar uiteindelijk moeten we natuurlijk snel naar resultaten. Dus dat moeten we gewoon doen. Daar hebben we geen verschil van mening, maar het is nationaal hard werken en internationaal hard werken. Ja, maar ik kan me zo voorstellen, dan bent u in Washington, dan probeert u met alle NATO-lidstaten eenheid uit te stralen. En ondertussen bent u daarmee klaar en dan zegt uw grootste coalitiepartner hier in Nederland, oké, dat was leuk allemaal, maar en door AUB. Nee, maar we zijn erin geslaagd om in Washington eenheid uit te stralen. En ook als partners in NATO die eenheid uit te stralen in het belang van een vrije wereld, een veilige wereld. Daar stond het kabinet voor. Dat hebben we gedaan in Washington. En ondertussen zijn we ook gewoon snoeihard bezig hier in Nederland om te zorgen dat we die dingen doen die overigens ook superbelangrijk zijn voor de Nederlanders. Hè. Dus zorgen dat we aan het wonen kunnen gaan werken. Zorgen dat we aan die grip van migratie kunnen gaan werken. Zorgen aan dat perspectief. Zorgen ook dat we die begrotingsonderhandelingen die we met elkaar moeten gaan doen in de ministerraad, dat we dat allemaal gaan oplijnen. Echt hard aan het werk, zodat Nederland niet hoeft te wachten op resultaten. Oké, maar dan bent u als kabinet eenheid aan het uitstralen. Dan heeft u een grootste coalitiepartner die ook nog eens bevriend is met een ander NAVO-bondgenoot, Hongarije. En terwijl u eenheid probeert eruit te stralen, probeert Orbán een handtekening en een handje te schudden met Donald Trump. En daarvoor, en wellicht nog wel ernstiger voor u, met de Russische president Poetin. Dat voelt niet als eenheid, op de een of andere manier. Nee, maar die eenheid is er wel. Maar we hebben één ding, zeg maar, ook collectief vanuit de Europese Unie, tegen Orbán gezegd. En dat is, je sprak daar niet namens de Europese Unie. Dat hij dat bilateraal doet, dat mag. Ik bedoel, de Nederlandse premier mag ook van alles. Maar niet namens de Europese Unie. En dat liep wat door elkaar, omdat Hongarije op dit moment de voorzitter van de Europese Unie is. En op dat punt zijn, denk ik, alle lidstaten duidelijk geweest. En dat maakt niets uit aan de, zeg maar, de samenhorigheid of de eenheid die we als NATO op dat punt hebben uitgestraald. Maar snapt u dat het voor de mensen niet heel erg overkomt als eenheid? Als een van de lidstaten van de NAVO besluit om een eigen agenda op na te houden als het gaat om internationale politiek. U schudt handen met Zelensky deze week. U staat 100% achter Oekraïne. De NAVO is met allerlei oefeningen bezig om ervoor te zorgen dat de Russen doorkrijgen dat de NAVO achter Oekraïne staat. En achter uw rug om gaat een van de NAVO-leiders naar Moskou toe om daar een hand te schudden en te proberen, zoals hij dat dan zegt, de vrede te bewerkstelligen. En tegelijkertijd was er unanimiteit in de NAVO-besluitvorming. Oké, dus wat Orbán zegt en wat hij doet, dat zijn twee verschillende dingen. Er was unanimiteit in onze besluitvorming. Ja, en hij dus zal, wat hij en zegt hij zal, en wat hij doet. En dat hij vervolgens, naar Rusland gaat. Overigens naar China is geweest. Trump is geweest. Dat is een goed recht om dat te doen. Is dat voor binnenlands gebruik, denkt u? Dat weet ik niet. Maar belangrijk voor mij is te weten dat hij met de besluitvorming in de NATO unaniem is geweest. Okay. Toen stond u ineens op de foto met Joe Biden en met Jens Stoltenberg, u stond in het midden. En zat u voetbal te kijken met Keir Starmer, de nieuwe premier van Groot-Brittannië. Ja, je maakt wat mee. Ja, had u een half jaar geleden wellicht ook niet kunnen denken. Nee, nou sterker nog, ik wist een half jaar geleden, dacht ik dat ik secretaris-generaal van Justitie en Veiligheid zou zijn op dit moment. Maar het is in al die internationale ontmoetingen goed om te merken dat je als premier onmiddellijk, dat wordt gekoppeld aan Nederland. En Nederland wordt door al die internationale partners gezien als een belangrijke partner. En dat merk je. En dat merk je ook nog zeker bij de NATO. Dat mijn vele jaren dat ik in het veiligheidsdomein werkzaam ben geweest, nationaal, internationaal, dat dat ook bij de regeringsleiders vertrouwen geeft. En dat ze denken van, dit is dus een man op wie we kunnen rekenen, maar vooral ook een land waar we op kunnen rekenen. Dat was het allerbelangrijkste. Want Nederland is gewoon een betrouwbare partner in de NATO en ook in de EU. Maar we willen af en toe echt dingen anders in het belang van Nederland. Was Keir Starmer nog een beetje vervelend over die nederlaag van Oranje afgelopen woensdag? Nee, daar hebben we wel een beetje gelachen. Het was ook wel een beetje in alle seriositeit van die NAVO-top met de oorlog van de Oekraïne. Zat iedereen ook toch stiekem naar het voetbal te kijken. En waren ze allemaal bezig met eerst met Frankrijk en Spanje. En daarna met Engeland-Nederland. Maar we hebben nog even samen gekeken. Dat was net het moment van die penalty. Dat was, die penalty? Ja, ik vond het natuurlijk voor niet, zoals alle Nederlanders. Maar goed, ook daar ga ik niet over als premier. Ja, daar hebben ze een eigen scheidsrechter. Dus dat is. Het is gewoon ontzettend jammer. Ik had heel erg graag naar Berlijn gewild aanstaande zondag. Nou, dat gaat nu niet gebeuren. Ja, dat is gewoon jammer. Maar het is vooral jammer omdat Nederland gewoon in die finale had moeten staan. En het was mooi om te zien dat. Ja, maar Nederland even zo'n moment had waarop we zeg maar vol in het oranje zaten. Dat was het dan wel duidelijk geworden. En dat ik ook merkte dat die internationale partners dat eigenlijk ook wel heel bijzonder vinden. Ook zo'n oranje mars. Dus dat doet wel wat. En dan denken ze, ja, dat doet Nederland toch maar. Er staat wel Nederland. De zomer komt eraan. Dit was uw laatste MR. Klopt. Ik wens u een fijne zomer toe. Dank, eens gelijks en alle Nederlanders ook. Al een paar maanden weg. Iemand anders ligt nu in je bed. Je hebt mijn vrienden gebeld en gevraagd of het wel met me gaat. Die zijn nu onderweg. Ik weet dat je wilt dat ik iets zeg, maar liever niet, want dan wordt het echt. Ik dacht dat het ging tot je me zei. Is. Ik ken je misschien ook iets te goed. Zoek iets om te kijken, weet dat jij dat waarschijnlijk nu ook doet. En als ik een berichtje krijg, heb ik nog altijd hoop dat jij je bedacht hebt wat je zeker wist. Zo van shit, ik heb je gemist. Ik weet dat je wil dat ik iets zeg, maar liever niet, want dan wordt het echt. Ik dacht dat het ging tot je me zei. Zelfs mijn vader heeft gezegd, je moet eens praten, dat helpt het. Ik denk nog steeds, je hoort bij mij. Ik wil niet over je praten in verleden tijd, in verleden tijd. In verleden tijd, zodat het even lijkt, even niet zo lang praten, dat helpt echt. Ik denk nog steeds, je hoort bij mij. Wil niet over je praten in verleden tijd. In verleden tijd. Terug naar de tegenwoordige tijd. Maandag begint de conventie van de Republikeinse Partij, waar Donald Trump officieel gekozen wordt als presidentskandidaat. Maar eerst staat er nog iets anders op zijn agenda. Een grote campagnebijeenkomst morgen in Pennsylvania. En het gerucht gaat dat Trump daar zijn running mate bekend maakt. In de studio Laila Frank, Amerika-deskundige. Goedenavond. Goedenavond. De New York Times die kopte deze week al: Trump's VP reveal maybe this week. Or not. Is het eigenlijk raar dat we nog altijd niet weten wie dat nou gaat worden? Ja, normaal gesproken weten we dat al en is het een formaliteit op de conventie. Donald Trump heeft het boven de markt gehouden. En ook, hè, we weten het niet of hij het inderdaad morgen bekend gaat maken of toch iets later op die conventie. Dus het is niet gewoon dat wij 2 dagen voor een conventie nog niet weten wie de vicepresidentskandidaat is, nee. Maar wat zegt dat jou, dat Trump dit toch relatief lang voor zich houdt? Dat Donald Trump doet waar Donald Trump zin in heeft in dit geval. Het is ook echt de keuze van Donald Trump. Hè. Normaal gesproken gaat dat iets breed gedragener en wordt er overleg gepleegd in de campagne. Maar Donald Trump heeft al wekenlang, zegt hij, nou, misschien maak ik het bekend. Ik weet al wie het is, maar ik zeg het niet. Dus hij bespeelt ook de media. Hij blijft de eigenaar van de boodschap. Hij hoeft het veld niet te delen met zijn vicepresidentskandidaat, waar vervolgens dan natuurlijk ook wat media-aandacht naar uitgaat. Mm-hmm. Dus hij houdt graag de touwtjes in handen en hij is de regisseur van het spel. En wat zijn de mogelijkheden? Welke namen gaan toch rond? Nou, er zijn er 3, dat zijn er altijd meer. Maar er zijn eigenlijk 3 namen die rondgaan. En misschien voordat we het hebben over de namen is de vraag altijd, wat maakt nou een goede vicepresident? Nou, goede vraag. En waar zoek je dan naar? En belangrijk daarbij is eigenlijk altijd, wat kan een vicepresidentskandidaat aanvullen op de presidentskandidaat? Hè? Vorige keer heeft hij Mike Pence gekozen, de zeer evangelische man die de christenen evangelisten binnen kon halen voor, nou ja, naast het karakter en de christen die Trump is. En wat hij dit keer nodig heeft, of ze nodig zou kunnen hebben, dat vertaalt zich in die potentiële namen. En laat ik ze dan even langslopen. Eén van hen is een gouverneur uit North Dakota, die eigenlijk Burgum heet hij, sorry, ik kon zelf even niet op zijn naam komen. Doug. Die eigenlijk niet zo heel erg bekend is. En dat is ook wel een kracht. Iemand die wat onzichtbaarder is. Hij heeft zelf het opgenomen tegen Donald Trump. Hij wilde president worden. En het is meer een beetje de gematigde man. Een man van het midden. Hij is helemaal niet zo van de cultuuroorlogen zoals Donald Trump dat bijvoorbeeld wel is. Dus hij zou een kiezersgroep kunnen aanspreken die zich wat vervreemder voelt van Donald Trump. Die wat meer in het midden zit. En tegelijkertijd is hij helemaal geen bedreiging voor Donald Trump. Mm. Het is geen opvallend type. Dus dat is een type en een naam. Beetje à la Pence, klein beetje misschien. Klein beetje à la Pence, iets minder uitgesproken profiel. Dan hebben we Marco Rubio, de man uit Florida, die het in 2016 tegen Donald Trump heeft opgenomen. Little Rubio. Donald Trump had natuurlijk zijn bijnaam voor hem. Ze zijn elkaar flink in de haren gevlogen. Hij is senator. Hè? Hij is senator, inderdaad. En wat Marco Rubio met zich meeneemt is ten eerste, hij is kind van Cubaanse ouders. Hij kent Florida goed. Hij spreekt vloeiend Spaans. En die Spaanse kiezersgroep, die Hispanic kiezersgroep, is heel belangrijk voor de Republikeinen. Is ook groeiend. Dus daar zou hij iets in kunnen betekenen. Maar het is ook een gelauwerd politicus eigenlijk. Of gelauwerd. Een ervaren politicus die al langer meegaat. Die iets stabieler is dan Donald Trump. En die het goed doet in de voorsteden. He, je hebt het ook altijd over, waar heeft Donald Trump nou voor gewonnen of verloren? Mm-hmm. In 2020 heeft hij de strijd verloren in wat ze dan in Amerika de suburbs noemen. De Amstelveens, de voorsteden van, van Nederland, noem ik het maar even. Die samenstelling van die wijken is steeds gemengder. En daar doet een Marco Rubio het bijvoorbeeld ook goed. Nou, de derde naam die veel genoemd wordt is J.D. Vance. Uit Ohio, is begonnen als schrijver. Het is een jonge man, hij is 39. En dat is het grote voordeel. In één keer wordt die hele nieuwe generatie en dat nieuwe leiderschap waar veel Amerikanen zo naar verlangen, dat wordt op de ticket gezet. Hij komt uit de Rust Belt State, komt echt uit het verloren deel van Amerika. Dat deel waar Donald Trump zo campagne op voert. Mm. Heeft daar een prachtige roman over geschreven. Overigens, de Hillbilly Elegy. Ook verfilmd. Was een nooit-Trumper in 2016. Hij was heel negatief. Ja, hij heeft hem zelfs de Hitler van de Verenigde Staten genoemd. En hij zegt daar zelf over, want daar wordt hij uiteraard vaak over bevraagd. Ja, dat was voordat hij president was. Maar toen werd hij president en heb ik gezien wat voor geweldige prestaties hij heeft geleverd voor het land. En wat er tijdens de Capitol-bestorming is gebeurd, hoe kijkt hij daar dan naar? J.D. Vance staat helemaal aan Trumps kant. Maar bijvoorbeeld Burgum, die zegt de verkiezingen zijn helemaal niet gestolen. En daar is hij weer een uitzondering in. Rubio staat overigens ook aan de kant van Donald Trump. Maar zo'n J.D. Vance is juist weer iemand die een nieuwe generatie met zich meeneemt en die de kiezers die zich wat ongemakkelijker voelen bij Trump kan overtuigen van ja, ik was ook een hater. Nu ben ik een lover, om het maar even populair uit te drukken. Ja. Nou, maandag begint dus die Republikeinse conventie. Daar zal het natuurlijk ook veel gaan over die campagne. Hoe zullen de Republikeinen de gezondheid en de laatste blunders van Biden, denk jij, uitbuiten? Of verwacht jij? Er zullen veel grappen over gemaakt worden en er zal geen mogelijkheid voorbij laten worden gegaan om de snippets naar buiten te laten gaan over wat een seniele, ik gebruik even de woorden van de Republikeinen, oncapabele kandidaat het is. Maar wat je tegelijkertijd ziet is dat de Republikeinen de afgelopen dagen vol ook het vuur hebben geopend op Kamala Harris. Dus aan de ene kant blijven ze Joe Biden vleugellam maken, voor zover hij dat zelf nog niet doet. En tegelijkertijd richten ze de pijlen nu toch ook op Kamala Harris, of ze nou kandidaat wordt of niet. Hè? Ook een verzwakte vicepresidentiële kandidaat is gunstig voor de Republikeinen. Maar je ziet dat de aandacht toch ook die kant op gaat nu. Want zou Kamala Harris in de peilingen het beter doen dan Biden? Want daar wordt ook naar gekeken. Hè? Stel, die en die wordt het, dan doet hij het beter of minder goed. Ze doet het niet veel slechter dan Joe Biden. En Donald Trump heeft zelf gezegd dat Harris een gevaarlijkere kandidaat voor hem zou zijn dan Joe Biden. Zij brengt natuurlijk, of niet natuurlijk, zij is jonger, vitaler. Ze brengt een andere energie met zich mee. Dus het wordt echt een andere race, mocht zij inderdaad, dit is allemaal hypothetisch, we weten niet, maar mocht het zover komen, dan krijg je echt een andere dynamiek. En je ziet wel dat de Republikeinen daar ook op voor sorteren. Nou, dit gesprek gaat over de Republikeinen, maar toch nog heel even over die Democraten en Biden. Hoe staat het er nu voor? Want we zien bij Reuters en allerlei andere nieuwsmedia zien we toch steeds meer Democraten die zeggen ik haak af of ik blijf hem steunen. Wat is nu op dit moment de situatie? De situatie is dat er donoren zich beginnen terug te trekken en dat het aantal Democraten dat afstand neemt van Joe Biden, hè, verkozen Democraten, langzaam optelt. Maar het druppelt nog steeds. Het is, kijk, Joe Biden blijft zitten tot het einde. Hij zal vechten. Hij vindt dat hij de enige is. Hij gaat niet weg. Dus het is buigen of barsten. En de Democratische Partij zal alles op alles moeten zeggen. Zal één verenigd front moeten worden van geld, van verkozen politici en van alle andere mensen die invloed hebben om Joe Biden zover te krijgen. En zover is het gewoon nog niet. Want die consensus, die komt maar niet. Nou, de echte grote georchestreerde, één grote beweging, wij allemaal, Joe Biden in liefde, nee dankjewel, die is er nog niet. Het druppelt nog steeds en de dam moet echt doorbreken, wil Joe Biden het pad ruimen. Wat maakt hem zo koppig, tot slot? Ja, dat is een goede vraag. Hij gelooft echt dat hij de enige is die Donald Trump kan overtuigen. Hij is dit al 56 jaar bezig om president te worden. En Donald Trump en Joe Biden houden elkaar in zekere zin gevangen. En zijn grootste motivatie is toch het verslaan van Donald Trump. Hij gelooft dat hij de enige is die het kan. Dankjewel, Leila Frank. We gaan terug naar Nederland. Na 44 jaar en ruim 6000 politieke cartoons neemt Jos Koningjong afscheid van de Volkskrant. Het was de bedoeling dat morgen zijn allerlaatste in de krant zou verschijnen, maar door ziekte gaat dat niet door. De laatste spotprent stond 15 juni in de krant en zo komt er een abrupt einde aan een lange carrière. Goedenavond, Jos Koningjong. Goedenavond. Gaat het inmiddels al wel iets beter? Ja, gelukkig wel. Ik krabbel wat op. Het was een longontsteking die alles in elkaar deed donderen. En was even hele intensieve tijd geweest. En tekenen was totaal onmogelijk. Maar gelukkig, de bocht is gemaakt en ik krabbel wel weer op. Nou, dat is fijn om te horen, ja. Nou, ja. Alles donderde in elkaar, dus ook dat gedroomde afscheid morgen. Het afscheid was eigenlijk al bijna een jaar geleden bekend. Hè? En morgen zou dan de laatste tekening geweest zijn. En dat gebeurt inderdaad niet. Maar voor mijn gevoel was bijvoorbeeld het stuk wat vandaag in de krant stond, die mini-special zoals ze noemden, was belangrijker dan de tekening morgen. Ik bedoel, 6000 tekeningen zijn er intussen gemaakt. En zo'n interview gebeurt bijna nooit. En het was zeer uitgebreid, met veel afbeeldingen, met reacties van lezers ook. Ja. Ja, de lezers zijn ongelooflijk waanzinnig lief voor me. Dat moet ik ze nageven. En als we dan toch naar die laatste tekening kijken, die dus in 15 juni in de krant stond. Daarin zien we Geert Wilders in een fruitmand graaien. Caroline van der Plas vraagt hem, zoek jij rotte appels? En het antwoord is dan, nee, goeie. Ja. Vrede mee dat de laatste is? Ja hoor. Het is wel een vooruitblik. Het was al een vooruitblik op dat moment. En hij heeft heel veel moeite gehad ook, hè, met het vinden van goede appels. En het is nog maar de vraag of het goede appels zijn die hij gevonden heeft uiteindelijk. Dus het spreekwoord is, één rotte appel in de mand maakt al het gezonde fruit te schand. En ik geloof dat ik een aardige voorspellende blik heb gehad midden een maand geleden, ja. En stel nou dat morgen wel de laatste was geweest. Had je dan met iets anders, iets heel bijzonders willen eindigen? Iets symbolisch wellicht? Ja, daar heb ik over na zitten denken. En ik ben er niet helemaal, maar dan had hij wat poëtischer geworden. En dan was het niet een duidelijk politiek commentaar geweest. Maar dan had ik voor één keer mijn verdwijnen toch... En mijn voornemen om een tijdje me niet met de actualiteit bezig te houden. Iets in die richting zocht ik het. Maar dat hoeft dus niet. Nee, en dan toch nog de vraag. Waarom stopt de Volkskrant met u? Lezers zijn nog heel erg tevreden. U klinkt nog alsof u dat best nog wel eventjes zou willen doen. Wat kreeg u daarover te horen van de hoofdredacteur, Pieter Klok? Nou ja, de hoofdredacteur en de hoofdredactie zocht naar nieuwe manieren en nieuwe gezichten. En daar zit zo'n hoofdredactie natuurlijk ook voor. Hè. Dus ik begrijp dat best. Ik zelf had nog wel 2-3 jaar door willen gaan. Maar ja, aan de andere kant til ik daar ook niet zo heel erg zwaar aan. Want 44 of 46 jaar is nou ook niet een gigantisch verschil waar iemand zich heel druk over moet maken. En aan de andere kant, als ik na 44 jaar mijn punt nog niet gemaakt heb, dan geloof ik dat ik het na 46 jaar ook nog niet gemaakt heb. Dus eigenlijk, ik moest zelf de switch maken naar een leven zonder tekenen en zonder tekeningen. En ik geloof dat ik intussen die switch wel gemaakt heb. Het lijkt me... Ik vind het eigenlijk, merk ik nu ook, heel fijn om minder actualiteit tot me te nemen. En de actualiteit die ik tot me neem, hoef ik niets mee. En dat is eigenlijk een heel mooi, nieuw, fijn idee voor me. Daar ben ik echt aan het wennen. En ik ben van plan om de hoogte van het gras op mijn huisje in Normandië belangrijker te gaan vinden dan het nieuwe bombardement van Poetin op Oost. Nou ja, het is natuurlijk iets heel raars wat ik zeg, maar in ieder geval, ik wil mijn aandacht op andere dingen richten. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus u bent een beetje een nieuwsmeider geworden? Nou, dat ben ik wel van plan, want ik heb het nieuws zo lang, zo intens gevolgd en altijd met het idee, ik moet er iets mee en ik wil er iets mee. Dat was natuurlijk allemaal uit vrije wil en omdat ik het werk leuk vond. Maar ik wil eens kijken hoe het zal zijn om inderdaad een nieuwsmeider te worden. Om mijn aandacht op andere dingen te richten. En dan toch nog even over het vak, hè, van cartoonist. Ja. Je hoort bijvoorbeeld ook van cabaretiers of comedians. Satire wordt steeds minder geaccepteerd. Het leidt tot steeds vaker tot kritiek. Is dat herkenbaar? Was het voor u herkenbaar in de afgelopen jaren? Ja, heel erg. Ja, heel erg. De tenen die groeien tot onaanvaardbare lengtes. We leven echt in een slachtoffercultuur. Iedereen roept om het hardst dat ze ergens slachtoffer van zijn. En dat is heel duidelijk merkbaar. En als je daar tegenin gaat, dan krijg je de wind van voren. Dat gevoel heb ik echt heel sterk. De polarisatie in de politiek en in de maatschappij is ook veel groter dan die vroeger was. Je kunt het bijvoorbeeld in Amerika heel duidelijk zien. Heel veel kranten zijn gestopt met cartoons en zelfs met opiniepagina's. Juist omdat het land zo verdeeld is, De krant verliest altijd abonnees, wat voor standpunt ze ook aanhangt. Dus stoppen ze maar met het meest gepolariseerde nieuws. Want u heeft ook wel de wind van voren gekregen. Bijvoorbeeld over een cartoon met twee Marokkaanse jongens die op een scooter de wereldbeker stalen van de FIFA-baas Infantino. Ja, is dat een voorbeeld waarvan u zegt te lange tenen? Ja, duidelijk. Een heel duidelijk voorbeeld, inderdaad. Want ik tekende natuurlijk een cliché daar. En ik denk 20, 30 jaar geleden, dan is mijn veronderstelling, was dat gewoon voorbij gegaan. En er hadden een paar mensen boos geweest misschien, maar een heelste mens ook niet. En ik teken ook op een opiniepagina. Hè? Dus mensen mogen reageren en mensen mogen het ermee eens zijn en niet mee eens zijn. Daarom sta ik op die pagina. Dus inderdaad, dat zo'n tekening dan... Nou, even kijken, was deze uit de krant geweest? Ja, hij was verwijderd van de site. Oh, deze, ja, dat is waar. Dat is me niet eerder voorgekomen, nee. Staan er eigenlijk nog opvolgers klaar? Zijn er talenten? Nou, ze moeten er wel zijn, denk ik tenminste. Maar de interesse in de actualiteit is zoveel kleiner als toen ik jong was. Toen hield iedereen zich met politiek bezig en toen hoorde dat er gewoon bij. Maar op dat moment de aandacht voor actualiteit is ook sterk afgenomen. En leeft ook niet meer onder jongeren. Dus daar moet de vernieuwing en de verandering en de voortgang van komen. Maar daar zie ik weinig van. Dat is toch een beetje een... Nou, vind ik toch wel jammer dat het zo moet eindigen, toch? Uw vak op die manier verdwijnt. Ja, maar ja, er verandert veel, hè? Ja. En de digitalisering van alles en de sociale media, die stellen toch allemaal weer hele andere eisen aan het opnamevermogen van mensen en jonge mensen. En misschien dat mijn medium daar niet meer geschikt voor is. Ik denk het eerlijk gezegd wel een beetje, hoor. Maar ja, de toekomst moet het uitwijzen. Dank Jos Collignon en dank ook voor al die tekeningen in de afgelopen 40 jaar. Nou, het is heel groot plezier gedaan. Dat was Jos Collignon. Dus morgen zit hier Elisabeth Steins hierna. Nooit meer slapen. Atze de Vries, kunstenaar. Atze de Vries praat met kunstenaar Erik van Lieshout. Een hele goede nacht. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Nou, geniet van je nieuwe auto. Zal ik hem even naar buiten rijden? Nee, komt goed hoor. Oh, ja, hij stond nog eens achteruit. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.